transakcji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła serwis, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Dwóch pacjentów badanych pod kątem koronawirusa w Jaśle i Krakowie, wyniki najpóźniej jutro. Trzecia osoba zakażona koronawirusem zmarła we Włoszech, jest 100 kilkadziesiąt przypadków. W Londynie prezentacja anglojęzycznego wydania listy ambasadora Ładosia. Pacjent w szpitalu w Jaśle, sprawdzany pod kątem koronawirusa. Chodzi o mężczyznę, który wrócił z zagranicy i miał kontakt z Chińczykami. Z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną gorączką zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy. Został natychmiast odizolowany i trafił na oddział zakaźny, mówi dyrektor szpitala dr Michał Burbelka. Ustalono, że ma schorzenia wirusowe górnych dróg oddechowych, które są możliwe powikłaniem w postaci nawet zapalenia płuc, potencjalnie. Pacjent został skierowany na oddział zakaźny, do izolacji, do leczenia. Póki co pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Jak dodaje dyrektor szpitala w Jaśle, pacjent nie ma objawów klinicznych koronawirusa. Najpóźniej jutro będzie z kolei wiadomo, czy mężczyzna, który zgłosił się do szpitala w Krakowie, może być zakażony koronawirusem. Ostatnie tygodnie spędził w Azji, ale nie w Chinach. Pacjent jest pod opieką w szpitalu uniwersyteckim. Rośnie liczba przypadków zakażeń we Włoszech. To w tej chwili 152 osoby. 3 osoby zmarły. Na północy odizolowanych jest 10 gmin. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Zamknięte są sklepy, bary, restauracje, szkoły i przedszkola. Władze Wenecji odwołały 2 ostatnie dni tradycyjnego karnawału. W Mediolanie nieczynny jest Teatr La Scala, zamknięta pozostaje też Mediolańska Katedra. Konsulat generalny w Mediolanie apeluje, by Polacy unikali miejsc publicznych. Główny inspektor sanitarny odradza z kolei podróże do Włoch. Według najnowszych informacji do 2600 wzrosła liczba ofiar koronawirusa w Chinach. Zarażonych jest ponad 77 tysięcy osób. 4 chińskie prowincje zdecydowały o obniżeniu alertu epidemiologicznego. W Pekinie sytuację śledzi Tomasz Sajewicz. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono w całych Chinach 409 nowych przypadków zakażeń, o ponad 200 mniej niż dzień wcześniej. Wzrosła jednak liczba ofiar śmiertelnych. W niedzielę z powodu zakażenia koronawirusem w Chinach zmarło 150 osób, dzień wcześniej niespełna 100. Chińskie media informują, że 4 prowincje, Shaanxi, Guangdong, Yunnan i Guizhou, obniżyło jeden stopień poziom zagrożenia epidemiologicznego. W Chinach obowiązuje 4-stopniowa skala alertu sanitarnego. W weekend będącą epicentrum zarażeń prowincję Hubei odwiedzili eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Chińskie media informują też o kolejnych ofiarach śmiertelnych wśród personelu medycznego. Tylko wczoraj w Hubei zmarło co najmniej 2 lekarzy w wieku 29 i 42 lat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mniej ofiar i rannych, ale więcej wypadków i pijanych kierowców. To bilans tegorocznych ferii zimowych na drogach. Policyjne dane zebrała Agnieszka Drążkiewicz. W ciągu 6 tygodni ferii, co prawda, liczba wypadków przekroczyła te z ubiegłego roku, ale mniej osób straciło życie i zdrowie na drogach. 2700 wypadków ponad, 274 osoby zginęły, ponad 3000 rannych. Jak to wygląda w porównaniu z tamtymi feriami, które były w 2019 roku? Wygląda to lepiej w tych najgorszych miejscach, czyli w liczbie zabitych i rannych. Mówił podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Główną przyczyną wypadków nadal pozostaje niedostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze. Nie ma lodu, nie ma śniegu, nie ma opadów atmosferycznych. Zaczynamy wierzyć, że w dowolnym momencie się zatrzymam. Niestety tak nie jest. Tylko w weekend doszło do kilkudziesięciu wypadków. Policja zatrzymała też kilkuset nietrzeźwych kierowców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura wystąpiła o areszt tymczasowy dla syna wójt gminy Zgierz, podejrzanego o pobicie matki. 58-letnia Barbara Kaczmarek jest w szpitalu w stanie krytycznym. Lekarze walczą o jej życie. Wczoraj 34-latek usłyszał zarzuty, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Dotyczące spowodowania u swojej matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Aktualnie jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności w wymiarze od lat 3 do 15. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Twierdzi, że znalazł nieprzytomną matkę w łóżku, kiedy wrócił do domu. Oficjalna prezentacja anglojęzycznej listy Ładosia dziś w Londynie. To imienny spis ponad 3000 Żydów, którzy dzięki tak zwanym paszportom życia uniknęli Holokaustu. Fałszywe paszporty latynoamerykańskie wystarczają. przedstawiali polscy dyplomaci pod kierunkiem ambasadora Aleksandra Ładosia wraz z organizacjami żydowskimi w Szwajcarii. Lista powstała 3 miesiące temu, ale już została poszerzona o losy kolejnych 50 Żydów, mówi współautor publikacji Bartłomiej Zygmunt z Instytutu Pilackiego. Odzywają się do nas mailowo przede wszystkim osoby, które znajdują kogoś na liście, mówią, że jeszcze ktoś z rodziny również posiadał taki paszport, był. Czasami jest to dziecko, a czasami ktoś znajomy i ten odzew jest. Według szacunków grupa Ładosia wystawiła nawet 5 tysięcy fałszywych dokumentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Jan Kałucki. A na początek koszykówka. Polacy pokonali mistrzów świata. Biało-czerwoni wygrali w Saragosie z Hiszpanią 80-69. Był to drugi mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Nasi zawodnicy zagrali koncertowo. AJ Slaughtern zdobył 26 punktów, a Łukasz Koszarek, który rozegrał 200. mecz w narodowych barwach, miał aż 7 asyst. Dodatkowo przebojowe akcje Michała Sokołowskiego rozbijały obronę Hiszpanów, a efektywna gra Rona Cela dała naszej ekipie 17 punktów. Cel szczególnie cieszył się z tego, że Polacy zrehabilitowali się po czwartkowej porażce z Izraelem w Gliwicach. Bardzo się cieszymy, wmazaliśmy tą plamę, bo to była solidna plama, przegrać u siebie z Izraelem. Nie chcieliśmy tego, ale można zapomnieć o tej porażce i się cieszyć z tego zwycięstwa, który jest i bardzo ważny, i niesamowity. Nie wiem, kiedy tutaj Polska wygrała, ale też nie pamiętam, żeby tutaj Polska wygrała kiedyś. Spieszymy z informacją. Ostatni mecz Polacy wygrali z Hiszpanią w 1972 roku, czyli blisko 48 lat temu. To teraz piłka nożna i nasza ekstraklasa. Wczoraj rozegrano 3 mecze. Wisła Płock zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. Wisła Kraków pokonała Koronę Kielce 2-0, a Lech Poznań wygrał z Lechią Gdańsk również 2-0. Zdaniem komentatorów w tym ostatnim spotkaniu kluczowa była akcja, po którym padła pierwsza bramka. Piłka po strzale Jakuba Modera odbiła się od słupka, a następnie od pleców Duszana Kuciaka i wpadła do bramki. Do pewnego momentu Duszan Kuciak bronił wszystko, albo obrońcy Lechii blokowali nasze strzały. W końcu coś musiało wpaść, bo oddaliśmy, myślę, około 30 strzałów. Próbowałem znowu gdzieś uderzyć z dystansu, 2 pierwsze strzały. Obrońcy Lechii zablokowali, no i ten trzeci wpadł, no i bardzo się cieszę. Lechia miała duże problemy, żeby w ogóle wyjść z własnej połowy. Cały czas na nich siedzieliśmy i to, że dostali czerwoną kartkę, na pewno bardzo nam pomogło. Mówił Jakub Moder, który przy okazji wspomniał, że Lechia kończyła ten mecz w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył Karol Fila. I na koniec siatkówka. W Plus Lidze rozegrano 2 mecze. Zwycięskie drużyny zgodnie wygrywały 3-1. Ślepsk Suwałki pokonał Aluron Virtu CMC Zawiercie, a Tref Gdańsk był lepszy od BKS-u Wisły Bydgoszcz. Natomiast Upań siatkarki budowlanych Łódź ograły BKS Stal Bielsko-Biała 3-1, a Chemik Police wygrał z ŁKS-em Łódź 3-2. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy nawet rozpogodzeniami, miejscami także przelotne opady deszczu, a na wschodzie możliwe burze. Temperatura od 1 stopnia to w Zakopanem, ale poza tym od razu będzie 5 w Suwałkach, Lublinie, Łodzi, Kielcach, Jeleniej Górze, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 6 w Olsztynie, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie, do 7 stopni w Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Opolu. Na razie jeszcze w nocy przede wszystkim mocno wiało, teraz już trochę mniej, a w ciągu dnia będzie już coraz słabiej. Raport smogowy w Trójce. Piotr Ładej. O poranku prawie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie znikome. Powietrze oceniane jest jako bardzo dobre, więc nie ma większych przeciwwskazań związanych z aktywnością na świeżym powietrzu. W tej chwili normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie przekroczone są tylko w Krakowie i w Zabrzu. Wiatr zachodni, jak słyszeliśmy, silny i porywisty, słabnący w ciągu dnia do umiarkowanego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Dobrze, Merkur jest, się nie kłócę. Jest wypaloną skałą dużą. I już. I po prostu. A Mars jest w ogóle, ach, to jest Mars. Ale może on coś ma, ma coś w środku, wie pan. Merkury? A? Raczej jest martwy. W środku, w sensie geologicznym. A Mars? Tego nie wiemy tak do końca, co tam się dzieje pod powierzchnią. Ale nie o tym mamy. Nie rozmawiać. O tym? Nie, nie o tym. No to po co zagadujesz? Przepraszam. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Sebastiana, proszę pana. Pytanie brzmi, dlaczego na Wenus jest cieplej niż na Merkurym, choć Merkury jest bliżej Słońca? Najkrótsza odpowiedź jest taka, bo na Wenus jest atmosfera, a w tej atmosferze jest dużo dwutlenku węgla. Ten dwutlenek węgla magazynuje, jest gazem cieplarnianym i magazynuje energię słoneczną. Ale tutaj, i to dotyczy nie tylko Wenus, ale także naszych gazów cieplarnianych. No właśnie tutaj mam wrażenie, że na tej Wenus to się odbyło coś, co u nas się dzieje. Czy aż tak, nie wiem. No nie, natomiast na pewno tam jest galopujący efekt cieplarniany i nie brakuje astronomów, planetologów, którzy uważają, że to nie jest cecha tej planety tak po prostu od zawsze, tylko że kiedyś tam było zupełnie inaczej, że tak jest tam po prostu teraz. A kiedyś być może nawet na Wenus była ciekła woda. Ale odpowiadając na pytanie pana Sebastiana, jest pewne nieporozumienie w takim stwierdzeniu, że gazy cieplarniane magazynują energię promieniowania słonecznego i przez to jest gdzieś cieplej. Bo tak na chłopski rozum, gdyby tak było, no to jeżeli Słońce świeci z góry, a gazy cieplarniane wychwytują czy magazynują tą energię, no to przy powierzchni Ziemi nie powinno być cieplej, bo to, co leci ze Słońca, gdzieś tam zostało zmagazynowane wcześniej w atmosferze. Ale tak nie jest, dlatego że one magazynują energię nie wprost promieniowania słonecznego, tylko energię, którą wypromieniowuje powierzchnia planety. Czyli Słońce świeci na Ziemię, powierzchnia Ziemi się ogrzewa i część tej energii jest wypromieniowywana i to tę energię, która odbije się jak gdyby od powierzchni Ziemi, magazynują gazy cieplarniane. Mhm. To tak w ramach tylko trochę wyprostowania, bo gdzieś tam rzeczywiście pada, że gazy cieplarniane magazynują energię słoneczną, ale tak naprawdę to jest energia termiczna Ziemi, a nie wprost tak te promienie słoneczne, które do nas lecą. I teraz, jakie to ma konsekwencje? Znaczy takie, że na Wenus w zasadzie niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc, temperatura jest bardzo, bardzo wysoka i wynosi około 500 stopni Celsjusza. Natomiast na Merkurym, przez to, że praktycznie nie ma tam atmosfery, w miejscu, gdzie świeci Słońce, czyli na tej stronie dziennej, jest około 400, może 450 stopni Celsjusza, ale na tej stronie zimnej, na tej stronie ciemnej, tam gdzie jest akurat noc, jest temperatura prawie minus 200 stopni Celsjusza. Nie ma kompletnie niczego, co magazynowałoby energię. Czyli tam, gdzie Słońce świeci, jest piekło, tam, gdzie Słońce nie świeci, jest piekło lodowe. Mhm. Oczywiście można by pewnie znaleźć takie miejsce, gdzie jest tak z grubsza dla nas do zaakceptowania i wtedy bardzo szybko biec, żeby cały czas być w tej strefie. Natomiast no tak to wygląda, panie Sebastianie. Jak jest atmosfera, to atmosfera jest takim buforem. Jeżeli ta atmosfera składa się z gazów cieplarnianych, to tak jak na Wenus, to mimo tego, że Wenus jest dalej od Merkurego, tam jest taka kumulacja energii, że no w zasadzie kilka dni temu mówiliśmy o tym, niedawno, że życie tam byłoby nieznośnie krótkie. Kłopocikiem mogłoby być. Nieco. Także ten. Dobra atmosfera to podstawa, proszę pana. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Poranek wybucha w tle. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was. Choć byliście fajniejsi, staję się kundlem. Nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że Niektóre dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. To Artur Rojek. 22 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Już nie tylko z Chin, ale i z Europy napływają niepokojące informacje dotyczące koronawirusa. We Włoszech zanotowano ponad 150 przypadków zachorowań. O poważnym zagrożeniu mówi też minister zdrowia Francji, który oświadczył, że Paryż nie wyklucza epidemii. W Polsce nie zanotowano przypadku zarażenia koronawirusem. W piątek do kraju wojskowym samolotem z Wuhan, gdzie panuje epidemia koronawirusa, przyleciały dwie Polki. W studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Udało ci się spotkać z Polakiem, który wydostał się z Wuhan tuż przed zamknięciem miasta. No i Trójce jako jedynemu medium w Polsce zdecydował się opowiedzieć, jak tak naprawdę wygląda sytuacja na miejscu. Tak, to prawda. Jacek Ciuba jest studentem informatyki z Rzeszowa. Ma 23 lata. Do Wuhan poleciał w sierpniu na wymianę studencką. O pierwszych przypadkach zarażenia tajemniczym wirusem w mieście, które jest epicentrum epidemii, dowiedział się pod koniec roku, a konkretnie 31 dnia grudnia. Wtedy, jak mi powiedział, nie przejął się tą informacją. Dodajmy, mówimy o mieście, które liczy 11 milionów mieszkańców, a zarażonych było wtedy około 100 osób. Później, z każdym dniem, z zachodnich mediów zaczęło napływać coraz więcej niepokojących informacji. W końcu jeden z kolegów polskiego studenta napisał mu na komunikatorze internetowym, że za kilka godzin miasto ma być zamknięte. Tak Jacek Ciuba wspomina ten moment. W ogóle nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że znajdę się w miejscu, gdzie miasto musi być zamknięte. I pierwsze co, to jak otrzymałem tą informację, wyszedłem z pokoju, zadzwoniłem do taty, się zapytałem, tato, co mam robić. Mówi, nie wiem, też nigdy w takiej sytuacji nie byłem. Więc poczułem się trochę jak na wojnie, bo zaczęły mi się nasuwać jakieś tam klatki z filmów, gdy ludzie tam uciekali przed wojną i tak dalej, że się pakowali w takiej panice i brali wszystko, co najważniejsze. Więc pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do bankomatu wybrać pieniądze, bo wiedziałem, że na pewno to będzie ważne, nawet jeżeli bilety byłyby dwa razy droższe, no to jednak no, trzeba je kupić. Wziąłem te pieniądze, poszedłem do pokoju i pytam się kolegów, czy jedziemy. No i kolega z pokoju powiedział, dobra, mogę jechać. prawdopodobnie gdyby nikt nie powiedział, to i tak bym sam wyjechał stamtąd. Była taka sytuacja, jak wyszedłem z tego akademika wybrać te pieniądze z bankomatu, widziałem, że taki pan podjechał do sklepu i się go pytam, czy nie chciałby za gotówkę może wywieźć nas z miasta gdzieś do dalszego, skąd byśmy mogli jakby kontynuować podróż. Powiedział, że nie i on nie chce ryzykować. A powiedz, masz takie poczucie, że jesteś szczęściarzem? Jestem strasznym szczęściarzem. Naprawdę. Tak mówi Jacek Ciuba, Polak, któremu udało się w ostatnim momencie wydostać z Wuhan. Jak tego dokonał, o tym opowiemy dziś w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Dodam tylko, że pan Jacek przeszedł kwarantannę tutaj w Polsce. Podobnie jak jego koledzy, jest zdrowy, czuje się dobrze. To jeszcze polecamy państwu także koncert charytatywny Solidarny z Wuhan, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 27 lutego o 19 w Filharmonii Narodowej. Dochód ze sprzedaży biletów trafi na zakup masek ochronnych i materiałów higienicznych do jednego z sierocińców w rejonie miasta Wuhan. Przypominamy, to czwartek, 27 lutego o 19 Filharmonia Narodowa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia w połowie audycji. 25 minut po 7. Słowa, które chciałbym ci Zapraszamy do reklamy. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Anna Kowalik-Brankacy. Prawie 1800 interwencji straży pożarnej po nocnych wichurach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że uszkodzonych zostało 150 budynków mieszkalnych i ponad 100 budynków gospodarczych. Prądu nie ma około 76 tysięcy odbiorców. Najwięcej w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Dwutygodniową kwarantannę przejdzie grupa 11 węgierskich uczniów, a także towarzyszący im opiekunowie i dwóch kierowców autobusu. Wszyscy przez kilka tygodni dużo podróżowali transportem publicznym we włoskiej Lombardii. A to właśnie tam w ciągu ostatnich kilku dni gwałtownie wzrosła liczba osób z koronawirusem. Dotychczasowy bilans zachorowań we Włoszech to ponad 150 przypadków i 3 ofiary śmiertelne. Oprócz 100 przypadków w Lombardii koronawirusa zdiagnozowano też w Wenecji Euganejskiej, Piemoncie i Emilii Romanii. Lokalne władze zdecydowały o zamknięciu szkół, uniwersytetów, kościołów i muzeów. Mniej zabitych i rannych, ale więcej wypadków. Policja podsumowuje tegoroczne ferie na drogach. Wczoraj zakończyły się zimowe wakacje w 4 ostatnich województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Ostatnie 6 tygodni podsumowuje Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. 2700 wypadków ponad. 274 osoby zginęły. Ponad 3000 rannych. I teraz jak to wygląda w porównaniu z tamtymi feriami, które były w 2019 roku? Wygląda to lepiej w tych najgorszych miejscach, czyli w liczbie zabitych i rannych. Wśród głównych przyczyn wypadków wciąż na pierwszym miejscu jest niedostosowanie jazdy do warunków atmosferycznych. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Ponad 1 000 000 deklaracji w 10 dni. Od ubiegłej soboty złożono rekordową liczbę zeznań podatkowych za ubiegły rok poprzez usługę Twój e-PIT. W ubiegłym roku z tej usługi łącznie skorzystało ponad 8 milionów podatników. Prawdziwe oblężenie przeżywa też podatkowa infolinia. W styczniu konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej przeprowadzili ponad 6 tysięcy rozmów dziennie. Pytania dotyczące tegorocznych rozliczeń można kierować telefonicznie lub poprzez e-mail. Obsługą obu tych kanałów zajmuje się 213 konsultantów. Średni czas rozmowy telefonicznej to około 5 minut, a na odpowiedź na e-mail trzeba poczekać średnio około 80 godzin. Numery infolinii i formularz e-mail znajdują się na portalu podatkowym. Pracodawcy oczekują zmian w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców. Jak powiedział informacyjnej agencji radiowej Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiaton, chodzi o to, by przybywający do pracy w Polsce chcieli się zatrudniać legalnie i łatwiej. Okres oczekiwania na pozwolenie na pobyt i pracę niezwykle jest długi i to wypycha do zatrudnienia nielegalnego niestety. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że trwają dyskusje międzyresortowe dotyczące polityki migracyjnej, ale jest jeszcze za wcześnie na informowanie o konkretach. Trwają rozmowy międzyresortowe, także polityka migracyjna jest też dużym wyzwaniem dla naszego państwa, a więc pracujemy, ale nie jest to jeszcze etap taki, który możemy pokazać, w jakim kierunku pójdziemy. Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa spowoduje duże straty branży turystycznej, ocenia Marek Kamieński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Zanotują je hotele i operatorzy organizujący zarówno podróże do Azji, jak i organizatorzy wycieczek do Europy. Ekspert zastrzega jednak, że na razie trudno mówić o skali tych strat. Na koniec tego serwisu poranne notowania walut. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,97, funt brytyjski 5,14, a frank szwajcarski po 4 zł i 5 groszy.

so. Hey, the laurel, hey, the city in the rain. Hey, hey, hey, the wild wheat waving in the wind. Twenty degrees of solitude, 20 degrees in all. All the dancing kings and wives assembled in the hall. Lost is the long and loneliest town, fair Lysippel flying. All along the mountains of the moon. Hey, Tom Banjo. Daughter, did you know? Clothed in tatters, always will be Tom. Where did you go? Mountains of the moon, Electra, mountains of the moon. All along the mountains of the moon. Hi-ho, the carrion. Muzyki dla potrzebujących ciąg dalszy nastąpi jutro dokładnie o tej samej porze za 18 minut 8. Teraz ferie już za nami. Nie wiem, kto zadowolony, kto niezadowolony z takiego obrotu sprawy, ale o feriach porozmawiamy za 3 minuty. Yeah, yeah, yeah. Red Box. Ho, ho. Za 15:08. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc jako ostatni wczoraj zakończyliśmy hucznie sezon ferii. Tak, ten głos znajomy. Ferii chciałoby się powiedzieć zimowych, ale nie wszyscy zimy doświadczyli. Nie okazała się nachalnym gościem, więc żyjący z turystyki mieszkańcy choćby Beskidów Wyspowego mieli niedęgie miny. Jeśli chodzi o ten sezon, ale muszę to powiedzieć, bo czasami człowiek musi inaczej się, no właśnie, udusić się można tam i na stoku, i pod stokiem, i nawet z dala od stoku. Kłęby czarnych dymów wydobywające się z wielu chat to widok przerażający, a smród przedostawał się nawet do hotelowego pokoju przy zamkniętych oknach przez nawiew. Nie mam potrzeby finansowania alpejskich gmin zimą, bo na nasze potrzeby małopolskie stoki są wystarczające. Widoki piękne, atrakcji... Oczywiście brud, ale wątpię, czy tam wrócimy. Zamiast smogu wolę czuć się, że ktoś, kto zaprasza mnie do siebie, nie chce mnie otruć. Bez tego smogu to już nawet taki folklor na wyciągu bym zniósł. Teraz się skup. No. Ktoś śpiewa. Tak, ktoś śpiewa. No, wzniósłbym w słuchawkach, ale trudno słuchawkami na uszach pilnować dzieci. Na przykład, kiedy jak tata Marcin ma się ich trójkę na stoku, to jest dopiero wyzwanie. No jest wyzwaniem, to wiadomo, no ale to proste rzeczy przy trójce są wyzwaniami. No tutaj jedno jeździ, drugie się uczy, trzecie w ogóle nie chce jeździć albo próbuje i zdejmuje te narty, więc saneczki jakieś w pogotowiu, instruktor dla środkowego, żeby można było pojeździć z najstarszym dzieckiem. Elastyczność przede wszystkim i małe raczej odcinki czasowe, tam 2 godzinki, godzinka, to jest maks. A dla Maxa, najmłodszego syna, Marcin musiał znaleźć inne rozrywki. Część stoku była zamknięta, więc można go było zdobyć. Zimowe wejście na szczyt, jak to brzmi? Można zaciągnąć dziecko na górę i udawać, że to jest bardzo fajne dla niego, wzmacniać i motywować nagrodą na końcu, no i jakoś tam można wejść na tą górę. No a na górze to rzeczywiście już jest fajnie i dziecko też jest zadowolone. No prawie jak alpiniści. Jeżeli jest w śniegu, to jest ślisko, tam są obsunięcia, co dla 4,5-latka się bardzo podobało. Byliśmy na drugiej też górze, tym razem bardziej po szlaku, nie po stoku. Już wyliczał, że już zdobył drugą górę i że jest silny i że jest duży i że się dużo nauczył, więc to też duża satysfakcja dla dziecka. O tak, a tak przy okazji frytki na samej górze są sprawdzonym motywatorem. Wynalazca frytek powinien dostać order uśmiechu. Tak, wiem, dietetycy się oburzą, ale trudno. Niektórym podhalańskim kaczmarzom podpowiadam też tylko, że olej frytownicy wymieniamy częściej niż w samochodzie. Oddam kurtkę z zapachem frytek po praniu. No dobrze, ale wracamy na stok. Słońce było, śnieg też, humory, histerie, fochy, a jakże. Dziś składam hołd wszystkim ojcom, którzy dali radę tym wszystkim kryzysom. Jak się uczysz jeździć, to czy się zmęczysz nawet, czy coś nie pójdzie, instruktor nie pochwali, wiadomo, emocje, więc po tym brak motywacji i od razu nie chcę, chcę do domu pół godziny, karnet kupiony na 3 czy na 2 i już niepotrzebny i trzeba znowu układankę kombinować. No tyle, że ta układanka naprawdę sporo kosztuje. Dzienny pakiet, sprzęt, instruktorzy, karnet, to w naszym przypadku rząd niemalże, uwaga, 400 zł. Nie zabraniam góralom zarabiać, oczywiście, ale zastanawiam się, czy w dobie coraz mniej usportowionych dzieci można jakoś dofinansowywać rodziny, które chcą aktywnie wypoczywać i jeździć na nartach, no bo nie wszyscy mogą być skoczkami i uczestniczyć w programie dla skoczków młodych. Chętnych na pewno nie zabraknie. Znacznie tańsze jest bieganie na nartach. Przez 2 dni przemierzaliśmy też las piękną trasą, żeby inne mięśnie też poczuły, że są potrzebne. No i tu bywały kryzysy, więc lepiliśmy bałwana po drodze. Z dziećmi to raczej narciarstwo spacerowe, ale warto, bo spędzać zimę aktywnie to jak naładować akumulatory przed wiosną. Córka to sama lubi wszystko poznawać, więc chyba nie trzeba jej motywować. Właśnie z nart przeszła pierwszą lekcję na snowboard. Środkowy to, nie wiem, czy na zasadzie już nie kopiowania, trochę naśladowania. Mimo tego wysiłku jest fajnie, no bo jest dużo radości, jak się coś wyjdzie, to jest uśmiech. Alternatywa jest taka, że można spędzić czas z dziećmi w domu przez 7 dni nigdzie nie chodząc i myślę, że to nie jest też takie łatwe wyzwanie. Mam świadomość, że w współczesnym świecie narty są elementem tego zimowego życia, lifestyle'u i dzieci jeżdżą i potem się jeździ też ze znajomymi. I też sobie po to trochę przygotować, żeby pojechać kiedyś rodziną w większe góry, no to też dobrze było, jakby już te dzieci to nieco umiały. Krok po kroku, rok po roku przygotowujemy kolejne do tej jazdy.